عقیقے کی دعا کون پڑھے؟ جو ذبح کرے وہی دعا پڑھے. چنانچہ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ عقیقہ پسر یعنی لڑکے کے عقیقے میں کہ باپ ذبح کرے تو ذبح سے قبل دعا یوں پڑھے، اللهم هذه عقيقة ابني فلان دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره، اللهم اجعلها فداء لابني من النار. بسم الله الله اكبر. یہ کہتے ہوئے ذبح کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر جب کہے تو اب تیز چھری سے ذبح کر دے. یہاں مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا میں فلاں لفظ آیا، فلاں کی جگہ بیٹا یعنی فلاں کی جگہ پسر یعنی بیٹے کا جو نام رکھتا ہو، یعنی بیٹے کا نام لے فلاں کی جگہ، اور اگر دختر یعنی بیٹی ہو تو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی، دعا میں دو جگہ ابنی آیا تو وہ بنتی کہے، اور پانچ جگہ پر ہی اس دعا میں آیا ہے تو بیٹی ہو تو ہی کی جگہ ہاں کہے، اور دوسرا شخص ذبح کرے، یہ تو باپ کے لیے تھا، دوسرا شخص ذبح کرے تو دونوں جگہ ابنی فلاں یا بنتی فلاں کی جگہ فلاں ابن فلاں یا فلانہ بنتے فلانہ کہے، بچے کو اس کے باپ کی طرف نسبت کرے. مثلا دوسرے نے ذبح کیا باپ نے نہیں کیا تو اس کی جگہ جمیلہ بنتے عبید رضا کہہ دیا، یا سکینہ بنتے عمران کہہ دیا، نہیں کہ مثال دے رہا ہوں، یا حامد رضا بن عمران، تو بیٹے اور باپ کا نام لے لو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.